مصطفیٰ کا وہ نگر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مصطفیٰ کا وہ نگر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، بالیقین نور نظر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، بالیقین نور نظر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، اس کے دم سے بزم امکان کی ہے ساری رونقیں، اس کے دم سے بزم امکان کی ہے ساری رونقیں، وہ گلابوں کا شجر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، وہ گلابوں کا شجر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، وہ گلابوں کا شجر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، وہ ہے قمر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، وہ حسین نور قمر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، داستان طیبہ سن کر آنکھیں ہوئی اشک داستانِ طیبہ سن کر آنکھیں ہوئیں اشک بار، دامنِ دل تر بتر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، دامنِ دل تر بتر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، دامن دل تر بتر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، غار ظلمت میں مقید رہنے دیتا ہی نہیں، غار ظلمت میں مقید رہنے دیتا ہی نہیں، وہ جو رہبر معتبر تیرا بھی ہے میرا بھی